राम शरद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शेष कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 17 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी सत्संगी भाई का प्रश्न था कि बोला जैसे सत्संग में रहते उस समय वृत्ति एक सात्विक रहती है, सत्संग में रहते समय जैसी सात्विक वृत्ति रहती है वैसी सत्संग से जब जरूरी काम के लिए घर जाते हैं उसमें वैसी वृत्ति नहीं रहती, तो स्थाई कैसे रहे वैसी वृत्ति? देखो भाई, एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध बात प्रसिद्ध, कि सत्संग में जैसी वृत्ति ठीक रहती है वैसी सत्संग छूटने पर घर जाने पर वैसी वृत्ति नहीं रहती, ये प्रश्न है। अब ध्यान दे सुनना इस बात को। आपने ऐसी धारणा बना ली कि सत्संग में ठीक रहती है और समय ठीक नहीं रहती, वो धारणा ही काम करती है। आप तो समझते हैं ऐसा होने से धारणा हुई है, हम कहते धारणा करने से हुआ है। आप धारणा ये सोच ठीक हो जाएगी। आप ये तो बहम है कि धारणा नहीं, ऐसी बात होने से धारणा हुई है, हम कहते धारणा करने से ऐसी बात हुई है, ये फर्क है। अब पक्का हो गया, अब नहीं हो गई और पुष्ट पड़ जाना हो गीता निषाद संजीवनी पुस्त पढ़ो, जो लेगा आपको बढ़िया लगे, शुद्ध लगे, अच्छा लगे, सरल लगे, वो बढ़ो, मेरे पैसे ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगी। रोजिना घंटा डेढ़ घंटा पुस्तक पढ़ो, आप सत्संग हो जाएगा, फिर भी ठीक हो जाएगी। उपाय है ये, हुआ है धारणा होने से, आप ऐसा होने से भी धारणा हुई या वो नहीं, धारणा होने से हुआ है। और उपाय क्या है, रोज घंटा डेढ़ घंटा पढ़ लो पुस्तक, ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा, करके देखो, करके देखो, खूब मन लगा पढ़ो, ठीक हो जाएगा। परमात्मा की तरफ लगे उन्हें फायदा होता है। इस वास्ते एक बात है, उसका दुरुपयोग मत करना। मानो सत्संग में 5-7 दिन रहना, ज्यादा नहीं रहना, अगर अच्छा है परंतु 5-7 दिन रहकर चले गए, फिर महीना डेढ़ महीने फिर आ गए। मानो बीच में समय सत्संग के लिए देता रहो, ठीक हो जाएगा। ज्यादा देर दूर छोड़ मत रहो, बीच में आकर के महीना भर हो गया तो 5-7 दिन लग गया, फिर चले गए। फिर पूछने बने, फिर महीना भर आ गया, 5-7 दिन गया, फिर चले गया। थोड़ा दिन सत्य बने रहा, ज्यादा निकल पड़ रहा हो। इस विषय में एक मैंने दृष्टांत सुना है। संतों के सत्संग से मैंने एक दृष्टांत सुना है। एक बार नकुल नौलिया, विष्णु ने बिजू कहे, बिजू भी कहते हैं, नौलिया भी कहते हैं, वो सांप के प्रसंग विरोध होता है तो वो सांप से लड़ता है, फिर सांप का जैसा जाता है बिजल जाता है तो बुंडी लगता है, वो बुंडी सूंग लेता है, फिर सांप लड़ता है, सांप तो घायला घायल रहा, वो तैयार हो जाता है, अंदर सबको मार देता है, नौलिया सबको मार देता है। ऐसे ही सत्संग करना है, बूंदी से होना है, फिर संसार सर्व के साथ लड़ाई करना, संसार साथ, ये संसार सर्प है, इसका जहर चलता है, जहर खाने का काम नहीं है, मान बढ़ाई आदर सत्कार, ये जहर है, ये जहर चल जाता है, सत्संग करने से कम हो जाता है, फिर आ जाता है ये जहर, फिर सत्संग करो। तो 5-7 दिन महीने में आकर ये सत्संग कर दो, फिर से आ जाओ, ठीक हो जा, संदेह नहीं है, हरदम सत्संग में रहो, पर नहीं ऐसी बात है, पुस्तक भी पढ़ो, साथ में सत्संग भी करो और पका लो, ठीक हो जाएगा। कच्चा हर होता है, कच्चा में पक्का हो जाए में नहीं होता, कच्चा रंग उतरता है, पक्का नहीं उतरता, और धीरे धीरे पक जाएगा रंग, फिर उतरेगा नहीं। इस वास्ते बीच में खाली समय ज्यादा मत जाने दो, महीना भर हो गया तो 5-7 दिन आ गए, फिर चले गए, ठीक हो गया। करके देख लो, करके देखो, सच्ची बात है, बातें जो कही जाती है उनको काम में ले गए, देखो आप फायदा होता है, सच बात सुनी है मैंने, ये लाभ होता है, जरूर होता है, इसमें धंधे नहीं है, सत्संग से लाभ होता है, जीवन में फर्क पड़ता है, पूछे गए पैसे पैसे नहीं है, हर एक आदमी कर देता है, तो वो अंत में जीत अपनी होगी। इस संसार का जहर है, जहर मान है, बढ़ाई आदर सत्कार वाहवार, ये बैस विष है, विष विष विष ये सड़ जाता है, सत्संग से उतर जाता है, तो सत्संग ठीक हो जाता है, पक्की बात है। सत्संग बढ़िया वो होता है जो मतलब की बात उन्होंने बस और नहीं सुने, वो सुन करके चतुर सिंह थे, तो वे सुनते और जो बात बनी रहती सुनते थे एकांत में बैठ विचार करना अवैसे ही करना अवैसे ही करना वे पहले पक्के नहीं रहे बढ़िया बात आई मिली तो पक्की बना ले आज मिलेगी पकाओ ठीक हो जाए पेपर अगर दे रहे हो पेपर अच्छी बात है आदर ज्यादा करो हो जाएगी अरे कुसंग से ही असर पड़ता है सत्संग असर नहीं पड़े जरूर पड़ता है अच्छी बात भाई खूब मेहनत करो अब ऐसा है तो यही तो मेहनत पड़ेगा ज्यादा मत रहो ये बात सब याद रखो महीना भर में सत्संग का ध्यान हुआ आजकल ये फायदा हो गया बैठे शेर जी ने जो बीजा बीज रोपण किया है बड़ा काम किया है मकान बना दिया बहुत दिनों तीर्थ पर मकान नहीं मिलता या तीर्थ पर मकान सत्संग के लिए या गंगा जी किनारे नहीं तो पानी पीना मुश्किल इतने लोगों ने दाने ने पीने ने पानी अरे पानी पीने को गंगा जी बह रहे बाज हो रहे हैं धीरे दृष्टि तीर्थ धीरे दृष्टि लंबी सत्संग जम जाएगा गंगा जी किनारा संसार सबसे बड़ी गंगा जी है गंगा जी किनारे सत्संग पते मिलते लाभ होता संदेह नहीं मानव जन्म सफल करना है सफल कब लोग कर करुणा न दे ही देते ईश बिन हेतु संदेह चौरासी लाख पूते तो देरी हो जाती है बीच में मदद कब होगा कभी बीच नहीं दे रहे लग चौरासी भूलते बीत जाए दिन चार चार जू बीत जाते तो भगवान बीच में देते पेड़ राम जैसा धनी जगह शोध का आसानी है राम ने जैसे मालिक सिंधा कर बात है भगवान से हमारे मालिक है मगर वंश हो हमारे परम पिता कितने विशेष उसे संतान होते चिंता क्या है सब काम ठीक होगा ठाकुर जी के पास है सब ठीक होता है एकदम और जो जाएगी एक बात और है, जैसे सुन होता है बड़ा तो बाहर के पर कपड़ा दे करके कपड़े वाला कहीं करते हैं तो भीतर चला जाता है, बाहर ले जाता है। ऐसे सत्संग करने से भीतर बारीक चीज भीतर चला जाती है, वो नहीं चीज वो कम नहीं होती। पास है ऐसे सत्संग करने से भीतर बात बैठ जाएगी, वो पक्का हो जाएगा, उतनी बात तो पक्की हो जाएगी। ऊपर जाए फिर सत्संग करो फिर बैठ जाए, सब लोग ठीक हो जाए। सत्संग करने से लाभ होता है, होता ही है, होता ही है। पार्ष कह रहा है गुण विश्वास पलता नहीं लोहा, कह तो निज पार्ष नहीं का भीत रहा बिछुआ, कहा तो पार्ष नहीं को पत्थर नहीं हुई, अथवा कोई कोई पत्थर के लिए पत्ता ही बीच में आ गया, स्पष्ट नहीं हुआ। फर्क पड़ेगा ही, सर हृदय से हमें धारण करना है, वैसा बनना है। एक बात ही कमी रहती है, सत्य बोलना एक सत्य है। शेर जी ने लिखा सत्य के शरण से परमात्मा की प्राप्ति, आठ बातें हैं उसे आठ। सत्य क्षण से मुक्ति, सत्य क्षण से मुक्ति अलग देव से पाव है, ये लेकर साथ में दे गए छोटे देव, वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। वो सत्य वाणी होता है, सत्य विचार होता है, उसे बड़ा भारी लाभ होता है। एक आदमी को पता नहीं चला, एकदम बैठी है। शेर जी की बात है पहली है पक्का, शेर जी के रहते हुए बात प्रसिद्ध हो गई थी। हरि प्रसाद जी कहते थे गाड़ी में सुन ली कि मैं सच हूं तुम जयदेव हो गया है तुम्हें, सर्दी रहते हो प्रसिद्धि हुई बात इतना पका है। तो सत्य भाषण करो, इसे बड़ा लाभ होता है। सत्य भाषण न करने से ये बातें सब ढीली हो जाती है। सत्य भाषण में फायदा, बहुत फायदा, जोर नहीं बोलते। आठ बातें आठ, सत्य कृष्ण ने मुक्ति देख पड़ो आप, बहुत बढ़िया देख है। सत्यनारायण में अलग भी छपा हुआ है, आजकल क्या नाम है पता नहीं, यही नाम है सत्य की शरण से मुक्ति, यही नाम है। नहीं पहले एक नहीं, दो लेख से सत्य से मुक्ति पुस्तक है, सत्य की शरण से मुक्ति से नाम यही है ऊपर। हाँ ऊपर यही नाम है, सत्य की शरण से मुक्ति, दो लेख है। मैं शरण पर ले दूसरा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चीज है। सेठ खुद काम में रही चीज है, बात बताई है, फल जरूर पड़ता है, संदेह नहीं, संदेह नहीं है। तो सत्संग का असर विशेष पड़ता है सत्य भाषा पर। वो पक्का हो जाता है सत्य के शरण से मुक्ति, सत्य के शरण से मुक्ति। आठों बातें याद है मेरे को। पहली बात बताइए, कृत कारित और अनुमोदित तीनों प्रकार का असत्य नहीं बोलना। कृत कारित और अनुमोदित तीनों प्रकार, जैसा देखा जैसा सुना जैसा निश्चय किया वैसा का वैसा दूसरे को थोड़े क्षणों में कह देना सत्य भाषण है जी। ये देखो जी, और कृत कारित और अनुमोदित तीनों प्रकार का झूठ नहीं बोलना। फिर दूसरी बात, निंदा स्तुति नहीं करना। तीसरी बात, भविष्यत की क्रियाओं का भविष्य की बात नहीं कहना। चौथी बात, साप या वरदान नहीं देना। पांचवी बात, हंसी मजाक नहीं करना। और छठी बात, व्यंग्य और कटाक्ष नहीं करना। और सातवीं बात, शब्द चातुरी नहीं करना। और आठवीं बात, मितभाषी बनना, कम बोलना। आठ बातें मैंने याद हो रही, आठ बातें बहुत बढ़िया है। अपने लोगों को सामग्री बहुत बढ़िया मिली है, हरे सत्संग होती सामग्री मिली है। गीता प्रेस हो जाने से, गीता प्रेस द्वारा बहुत फायदा हुआ। गीता प्रेस ही पुस्तकों को प्रचार करो अपने गांव में, अपने सब जगह, बहुत लाभ है। अपने को लाभ होगा ही होगा ही होगा ही। बाकी तरफ जी, सत्य की शरण से मुक्ति। एक पुस्तक साथ और जोड़ दी रमान, अब पहली जोड़ा है जी। हाँ, पहले ये एक ही थी। नहीं, पहले एक लेख दूसरे दिए, पैसे दो दो मान दिया है। ये सत्य भाषण, सत्य भाषण ये पहली बात। न स्वयं झूठ कभी बोलना चाहिए, न किसी को प्रेरित करके बुलवाना चाहिए, और न अनुमोदन करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक मन पड़े किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, यथासाध्य भविष्य की क्रियाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथी बात, किसी को साप या वर नहीं देना चाहिए, इससे तप की हानि होती है। और पांचवी बात, किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, इसमें प्राय विनोद बुद्धि से असत्य शब्दों का प्रयोग हो ही जाया करता है। छठा, व्यंग्य और कटाक्ष के वचन भी नहीं बोलने चाहिए। सातवीं, शब्द चातुर्य के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आठवीं, मितवासी बनना चाहिए, अर्थात गंभीरता के साथ विचार कर यथासाध्य बहुत कम बोलना चाहिए। रोजी न पड़ो, बहुत सत्य में शक्ति है। झूठ बोलने से बहुत ढीली हो जाती है। सत्संग की बात है, सत्य बोलने से सुरक्ष रहते, बहुत बढ़िया लेख है। कितना पैसा है? डेढ़ रुपया है, दो पुस्तक के साथ में। दो बोलते हैं, ईश्वर साक्षात कर लिए, साक्षात्कार के लिए नाम जप सर्वोपरि साधन और सत्य की शरण से मुक्ति, दो पुस्तक डेढ़ रुपया। साथ में एक देख पहले तो तुझान पहले भर माया बहुत बढ़िया बहुत सामग्री बहुत मिली काम है बहुत सामग्री गीता प्रवेशन नहीं होता तो इतनी होती गीता प्रवेशन बहुत पुरुषों का प्रचार जगह जगह हो भाइयों को बहनों को प्रचार करने वाला ने कहा है पुस्तक खरीदी एक पुस्तक दे दी याद जाओ हमारा पीछे दे देना एक पुस्तक आपने खरीदी एक पुस्तक ले जाओ मुझे नहीं है तो फिर लाऊंगा ऐसे दुकान करने वाला मैंने कहा है मैंने कहा है एक मुझे अपनी तरफ देनी ले हमारे पीछे देना वो खरीदी और खरीदी शेर दिए जितने लेख है और लेखूंगा तत्व भरा हुआ है तत्व सर भाषा में सीधे सीधा अनुभव किया अनुभव अनुभव की पुर्त लगी है उसका जीवन निर्मल हो जाता है साधन का सत्य नहीं हो रहे तो ढीली रहती है मजबूत नहीं होती सत्य मीठा बोल मसान तो मीठा बोल बदना है एक दफे ये सीताराम ओंकार दास जी थे ना महात्मा वो गीता प्रेस में गए बोले कि भगवान का अवतार हो गया है या कौन सा के गीता प्रेस भगवान का अवतार है दंडोत करी माँ दंडोत करने लगे सब सब उनको उन कर्मचारियों को भी दंडोत करने लगे संत बड़े संत एक किशोरीलाल जी जालान थे वो बिंदाबिंद में थे तो मऊलाल जी को पत्र लिखा कि भाई मैं भगवान के चरणों का दर्शन करके आऊंगा वो मऊलाल जी लेके शेठ जी को पत्र बता दिया कि भाई जी ने ऐसा लिखा है तो शेठ जी बोले उनको लिख दो कि चरणों का दर्शन करे तब तो रुके मुख का दर्शन करना हो तो यहाँ आ जाओ किताब प्रेस में आपने एक दफे शेर जी से पूछा कि आप कौन है तो शेर जी बोले कि जो जिसो माने विषोई जो जिसो माने पूछे तुम कैसे तो वो कहें तो मैं भी कैसे था मैं गैर भिक्षा गए कि तू कौन है रोटी ऊपर दे दो तो मान ले खुशी हुए तो कहेंगे हम भी कह सकते कहेंगे हम भी कह सकते तो मन से ऊपर से हमारे रोटी से बनता है ऊपर से छो छो मत शरीर पूछा आप कह सकते हो कहीं कह सकते मैंने सुना एक दफे सेठ जी बोले कि स्वामी जी महाराज जान के हमको 50 आदमी मिल जाते तो हम कलयुग के ऊपर मेघ लगा देते। भाने पर सत्य भाषण की बड़ी महिमा बोल, हमारे पास निकल रही